sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 października, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Były już dwie rundy, czas na trzecią. W locie rozmowy zarządu ze związkowcami. Senat wprowadza poprawki do projektu ustawy o wolnym 12 listopada. Rzeźby lwów na cmentarzu Orląt Lwowskich stoją nielegalnie, mówi szef ukraińskiego IPN-u, odnosząc się do protestu polskiego MSZ-u. Na początek wieczorne rozmowy w locie trwają od 19 z przerwami. Z jednej strony strajkujący związkowcy, z drugiej przedstawiciele zarządu spółki. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, czy widać światełko w tunelu? Czy strony są bliżej porozumienia? No chyba nie. Niestety te rozmowy strony związkowej z przedstawicielami zarządu lotu trwają już czwartą godzinę. Do tej pory toczyły się w siedzibie związków, no ale kilkanaście minut po 22 ogłoszono kolejną przerwę. Tak jak sama mówiłaś, że te rundy no, są w kolejnych odsłonach. Wiceprezes spółki Bartosz Piechota, który uczestniczy w tych negocjacjach, wychodząc ze spotkania, powiedział nam dziennikarzom jedynie tyle, że przerwa potrwa kilkanaście minut i teraz strony spotkania przenoszą się z siedziby związków do budynku zarządu. To jest kilkadziesiąt metrów między tymi budynkami, bo one mieszczą się na tym samym placu. Mnie udało się w tej przerwie porozmawiać z jednym z pilotów, z Adamem Rzeszotem. To jest pilot, który przyłączył się do strajku i który uczestniczy w tych rozmowach z władzami lotu. Pytałam go o to, jak długo mogą potrwać jeszcze te negocjacje. Powiedział jedynie, że na pewno nie skończą się przed północą. Jeszcze tylko dodam, że jutro na 11 związkowcy zapowiedzieli kolejną pikietę przed siedzibą lotu w Warszawie. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Strajk w spółce trwa dziewiąty dzień, a związkowcy, przypomnijmy, chcą m.in. przywrócenia dawnych zasad wynagradzania oraz dymisji prezesa lotu. Sejm zdąży przegłosować ustawę z poprawkami Izby Wyższej o wolnym 12 listopada. Tak przewiduje marszałek Stanisław Karczewski z PiS-u. Posłowie mają się zająć projektem na początku listopada, kilka dni przed Świętem Niepodległości. Dziś Senat wprowadził poprawki do ustawy. Jedna z nich przewiduje, że 12 będą też świętować pracownicy handlu. Odrzucono poprawkę, by w ten dzień wolne miała też służba zdrowia. Za przedłużeniem świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości do poniedziałku włącznie głosowała większość senackiego klubu PiS. Między innymi marszałek Izby Stanisław Karczewski, który chwalił decyzję o niehandlowym charakterze tego dnia. Jeśli chodzi o decyzję klubu, to raczej byliśmy tutaj zgodni, że tak, że to jest setna rocznica wyjątkowa i ten dzień należy się Polkom i Polakom. Przeciwny był Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu z ramienia PO, który pytał o różnice w podejściu do różnych grup zawodowych pracujących tego dnia. No właśnie dlaczego? No dlaczego pracownicy handlu mają święta, a służba zdrowia już nie będzie miała święta? To jest sprzeczna zasada równości. Proponuję nie chorować. Podpowiadał z kolei senator niezrzeszony Marek Borowski, który od głosu się wstrzymał. Sejm zajmie się poprawkami przyjętymi przez Senat do ustawy na posiedzeniu w dniach od 7 do 9 listopada. Michał Fedusio, Polskie Radio. Zdaniem szefa ukraińskiego IPN-u rzeźby lwów na cmentarzu Orląt Lwowskich stoją nielegalnie, a Polska psuje stosunki z sąsiadami. Tak Wołodymyr Wiatrowicz odniósł się do protestu polskiego MSZ-u w sprawie uchwały Lwowskiej Rady Obwodowej domagającej się zniesienia rzeźb na polskim cmentarzu wojennym w Lwowie. Lwowska Rada Obwodowa domaga się zniesienia figur lwów, bo jej zdaniem propagują one polski imperializm oraz ustawione zostały niezgodnie z prawem. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych z kolei oświadczyło, że to ewentualne zniesienie figur będzie nielegalne. Komentując sprawę, szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej napisał, iż polscy politycy po, jak to określił, odstawce będą mogli uczyć innych, jak robić problemy z niczego i psuć stosunki z sąsiadami. Wołodymyr Wiatrowicz dodał, iż polska strona uważa za nielegalne ewentualne zniesienie pomników lwów. Tymczasem według szefa ukraińskiego IPN niezgodne z prawem było ustawienie rzeźb. Rzeźby lwów na cmentarzu Orląt Lwowskich ustawiono podczas utworzenia nekropolii w okresie przedwojennym. Zniesiono je w czasach sowieckich, kiedy to cały cmentarz był zdewastowany. Rzeźby lwów przywrócono w roku 2015, czyli 10 lat po ponownym otwarciu zrekonstruowanego cmentarza. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Polska wydała w ubiegłym roku najwięcej pozwoleń na pobyt dla osób spoza Unii Europejskiej. Dane podaje Eurostat. Chodzi o pozwolenia na tzw. pierwszy pobyt, czyli dokumenty dla cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do krajów Unii za pracą, do rodziny lub na studia. Polska znalazła się na czele unijnych statystyk i wydała w ubiegłym roku prawie 700 tysięcy takich pozwoleń. W przeważającej większości były to pozwolenia dla Ukraińców. Tym samym Polska wydała co piąte takie zezwolenie w całej Unii Europejskiej. Na drugim miejscu znalazły się Niemcy, a na trzecim Wielka Brytania. Oba te kraje wydały po 500 000 takich pozwoleń. Najwięcej dokumentów imigracyjnych w Unii otrzymali Ukraińcy, Syryjczycy i Chińczycy. Zezwolenia dostały też duże grupy mieszkańców Indii, Stanów Zjednoczonych i Maroka. W Polsce większość wydanych zezwoleń, 87%, dotyczyło osób, które chciały przyjechać w poszukiwaniu pracy. W Wielkiej Brytanii z kolei przeważały wnioski osób, które przyjechały na studia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W serwisie to już wszystko, a teraz czas na sport. Janek Kałucki. Jagiellonia Białystok zremisowała z Legią Warszawa 1-1 w najciekawszym meczu 13. kolejki Lotto Ekstraklasy. Pierwsze słowo należało do Jagi, a ostatnie do Legii. Tak można w kilku słowach streścić to spotkanie, ponieważ pierwszego gola dla gospodarzy strzelił w pierwszej minucie Iwan Runie, a wyrównał w 89. Sandro Kulenowicz. Dużo więcej goli oglądali kibice w Legnicy, gdzie miejscowa Miedź przegrała ze Śląskiem Wrocław aż 0-5. Jednym z bohaterów tego spotkania został Marcin Robak, który zdobył dwie bramki i awansował w klasyfikacji strzelców wszechczasów na 18 miejsce. Napastnik Śląska strzelił dziś gola numer 111 i 112, tym samym wyprzedził Grzegorza Latę. Początek meczu w naszym wykonaniu był bardzo udany, bo już po 15 minutach prowadziliśmy 2-0, więc widzieliśmy, że gra nam się dzisiaj dobrze. Stwarzaliśmy sobie sytuację, a przede wszystkim je wykorzystaliśmy i widzieliśmy, że tutaj na Miedzi nie będzie łatwo, ale cieszymy się, że wygraliśmy to spotkanie. Wyszło tak, że aż 5-0, ale to my byliśmy dzisiaj w dobrej dyspozycji, dlatego cieszę się, że tutaj na stadionie w Legnicy wygraliśmy tak wysoko. W tabeli na pierwszym miejscu jest Jagiellonia, która ma 24 punkty. Punkt mniej ma Legia, ale niewykluczone, że obie drużyny jutro przeskoczy Lechia Gdańsk, która gra derbowe spotkanie z Arką Gdynia. Tymczasem w lidze niemieckiej Freiburg wygrał z Borussią Mönchengladbach 3-1, natomiast w lidze hiszpańskiej Espanyol zrównał się punktami ze swoim sąsiadem z Zamiedzy FC Barceloną. Ekipa z Katalonii zremisowała 1-1 z Realem Valladolid. W siatkarskiej plus lidze drużyny zgodnie wygrywały 3-0. Kuprum Lubin był lepszy od GKS-u Katowice, a Czarni Radom odprawili z kwitkiem zawodników Oniko Warszawa, dla których była to pierwsza porażka w tym sezonie. Niespodzianki w hokejowej ekstralidze. GKS Tychy przegrał z Polonią Bytom 2-4. GKS Jastrzębie wygrało z Komarch Krakowią 4-3. Unia Oświęcim pokonała Podhale Nowy Targ 5-2. Liderem tabeli jest GKS Katowice, który zwyciężył nad Orlikiem Opole 5-2. Dziś też rozegrano jeden mecz w ekstraklasie koszykarzy, a Asseco Gdynia wygrała z miastem Szkła Krosno 91-78. I na koniec tenis, bo znamy pierwsze półfinalistki turnieju mistrzyń w Singapurze. To Amerykanka Sloane Stephens i Holenderka Kiki Bertens. Stephens w ostatnim grupowym meczu wygrała z Niemką Angeliką Kerber 6-3, 6-3, a Bertens była lepsza od Naomi Osaki. Japonka jednak skreczowała przystanie 6-3 dla Holenderki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota w całym kraju ma być pochmurna i deszczowa. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni w Suwałkach do 14 w Przemyślu. 10 stopni będzie w Bydgoszczy i Poznaniu, a 11 w Warszawie i Łodzi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I tak się trudno rozstać. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy koncertowy album Lory Szafran i Bogdana Hołowni. Wars, Szpilman, Wasowski. I tak się trudno rozstać. Znane piosenki w nowych, jazzowych aranżacjach. To nasze spotkanie muzyczne po latach. I tak się trudno rozstać. Lora Szafran, Bogdan Hołownia. Zapraszamy. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Dobry wieczór, kłaniamy się i zapraszamy na nietypową ofensywę. Raz na jakiś czas taka nietypowa ofensywa może się zdarzyć i to naprawdę raz na kilka dobrych lat. Zacznijmy też nietypowo, bo okazuje się, że jutro ofensywny Facebook będzie miał 7 lat. 27 października 2011 roku został tam opublikowany pierwszy post. No i zapraszamy tam wszystkich, którzy są z nami podczas audycji i podpisują wirtualne listy obecności, piszą jeszcze coś od siebie, tak prosto od serducha. Oczywiście Facebook ofensywny do waszej dyspozycji. No i teraz tak, zacznijmy nietypowo, po raz kolejny to mówię, dlatego że między innymi, dzisiaj się już takiego radia nie robi, ale między innymi jednym z powodów tego początku jest fakt, że w szufladzie, w pokoju numer 18, bez problemu mogą się znaleźć i znajdują się, jak się za chwilkę okaże, taśmy radiowe. Takie taśmy, na których są stare, archiwalne materiały, w tym sygnały niektórych kącików. Hi, this is Brian Malko from Placebo, and I just want to say hi to everybody on Pure Mornings Fan Club. No przecież moglibyśmy oszukać, zagrać to z komputera, a gdzie tam, z oryginalnej radiowej taśmy, która chyba, tak było słychać, w dobrym stanie przetrwała i to kilkanaście lat. Zatem posiniaczeni słodcy królowie i książęta, dziewczyny z popielniczek, węglowe dzieciaki z grzesznymi diagramami. Zanurkujmy raz jeszcze w ten niesłychanie fascynujący świat. love, the song, but not the singer. I know. Wiem, że kochasz piosenkę, ale nie tego, który ją śpiewa. Wiem, że owinęłaś sobie mnie wokół palca. Wiem, że chcesz grzechu, ale nie tego, kto grzeszy. Wiem, że przeszłość dogoni cię, jeśli będziesz szybciej uciekać. Wiem, że ostatniego na mecie zawsze nazywają draniem. Wiem, uwolniłaś mnie od sprzeczności. Wiem, że jestem zaplątany w błogą skruchę. I wiem, że proszę o twoje błogosławieństwo. Wiem, że przeszłość dogoni cię, jeśli tylko będziesz szybciej uciekać. Wiem, wiem. Od 20 lat śledzimy, ba, wręcz podglądamy ten zespół. Nazywani odtrutką na Britpop, niepokorni, odpychający od siebie wielki showbiznes, a jednocześnie takie mam wrażenie, pragnący jego najbardziej rozkosznej i hedonistycznej tkanki. Placebo. Oto oni. Oto twarz, która wypełnia dziurę po mojej poranionej duszy i każdy zakład, który przegrałem i każda sztuczka podrzucona mi przez życie. Problemy z alkoholem, teraz nie mam już nic do stracenia. Nic nie ważę, jestem nagi, w nic nie wierzę i boję się, tak, boję się. Podglądacz, czyli Peeping Tom z wydanej w 2000 roku płyty Black Market Music. Przy okazji premiery tego albumu zespół Placebo przyjedzie, co mam nadzieję pamiętamy bardzo dobrze, po raz pierwszy do Polski i 9 kwietnia 2001 roku zagra w wypełnionej w sposób zagrażający bezpieczeństwu fanów koncert w warszawskiej Stodole. A przed płytą Black Market Music ukaże się album, który w tym miesiącu, właśnie w październiku 2018 roku, obchodzi swoje 20-lecie. Nazwany w jednej z recenzji najbardziej romantyczną płytą pokolenia emo, przyniesie oszałamiający zestaw 12 piosenek. Wraz z wydaniem tego albumu Placebo zaczynają regularnie gościć na antenie Trójki. To mam nadzieję też dobrze pamiętamy. Dzieje się tak głównie w czwartkowe noce, w nocy tak dokładnie ze środy na czwartek, między północą a drugą w audycji Trzymaj z nami. Odzew od słuchaczy jest tak gigantyczny, że po kilku tygodniach podejmuję konkretną decyzję. Od tej chwili ich muzyka będzie miała swój stały kącik. No i sygnał tego kącika słyszeliśmy na początku dzisiejszej ofensywy. Pure Mornings Fan Club, czyli klub miłośników czystych poranków. Yeah. Scared of Girls. Przedostatni utwór na płycie Without You Nothing zespołu Placebo z października 1998 roku. Jubileuszowej płyty. Nietypowa ofensywa, 27 minut po godzinie 23. Ofensywa tylko z jednym bohaterem, właśnie tym zespołem. Wtedy grupa w składzie Brian Molko, Stefan Oldsdal i Steven Hewitt. Na otwarcie płyty Without You Nothing Brian śpiewa jedną z najbardziej poruszających piosenek w historii rocka lat 90. I teraz uwaga. Mówią czasami, że radio to czary. Przez prawie 20 lat nie mogłem odnaleźć tego wywiadu. Widziałem na swojej półce podpisaną wyraźnie kopertę Brian Molko Placebo, luty 1999, ale w tej kopercie była taśma z czymś innym, z jakimiś dziwnymi wycinkami. Nie było tego wywiadu i dzisiaj zacząłem mniej więcej 3 godziny przed audycją przesłuchiwać taśmy, które w jakiś sposób były podpisane nazwą zespołu Placebo i natknąłem się na ten wywiad. Po prostu, zupełnie przypadkowo. Pierwszy wywiad dla Trójki. Luty 1999 roku. O otwierającym płytę utworze Brian Molko mówił wtedy tak. Pure Morning to piosenka o tym, gdy masz swoisty zjazd. Pure Morning is a song about coming down. It's a song about being in that time of the day when the sun has come up and you haven't been to bed. To piosenka o tej części dnia, kiedy słońce już wstało, a ty się jeszcze nie położyłeś i jesteś trochę w innym świecie. Oddzielony zupełnie od całej reszty świata. In the morning, basically. And needing things and needing people in order to put you to sleep. To piosenka o przyjaźni, o tym jak próbujesz zasnąć nad ranem i o tym czego i kogo ci trzeba, żeby zasnąć. zaczyna się dzień. Skóra cierpnie. Days dawning, skin crawling. Z samego początku tej płyty i tak to zapowiadamy. Zapowiadam również ja od 20 lat. Pierwszy wywiad Briana Molko, lidera Placebo dla Trójki, nie był fortunny. Jak sobie później pomyślałem, po kilku dobrych latach, jak skończyła się między innymi ta znajomość, jak się zaczęła, jak skończyła, znaczy jakie miała etapy, jakie miała momenty, niezwykłe zupełnie, to rzeczywiście skóra może ścierpnąć, kiedy przypomnę sobie tamtą rozmowę telefoniczną. Bo tak naprawdę jeden z takich piękniejszych momentów tej muzycznej, dziennikarsko-artystycznej przyjaźni miał miejsce w 2004 roku na festiwalu Hurricane w Niemczech, kiedy wspólnie z Placebo, siedząc z nimi na takim miejscu dla gości, oglądałem na festiwalu koncert Davida Bowie. I to był ten bardzo charakterystyczny koncert, występ, po którym artysta po prostu źle się poczuł. Ale w części tej, którą mogliśmy i słyszeć, i widzieć, odegrał, jego zespół odegrał, on odśpiewał wszystko absolutnie perfekcyjnie, jeden z niezapomnianych absolutnie momentów. No ale wracamy do lutego 1999 roku. Brian Molko odpowiada w wywiadzie dla Trójki, tym pierwszym, na niektóre pytania wręcz od niechcenia. Jednym zdaniem zapytałem o główny temat płyty Without You I'm Nothing. Powiedział tak. It's basically, you know, the loss of love, really. The loss of innocence, the loss of love. Mm-hmm. And the impossibility of relationships. Właściwie to jest płyta o utracie miłości, utracie niewinności i o tym, że związki są wręcz niemożliwe. No dobrze, no to powiedz coś więcej o utworze tytułowym, tym najważniejszym i najpiękniejszym. Without You I'm Nothing. A on na to, to jest piosenka o tym dokładnie, o czym mówi jej tytuł. Bez ciebie jestem niczym. Without you I'm nothing is just a very, it says it all in the title really. It's a kind of wash your dirty underwear. To trochę kind of publiczne pranie brudów. Ta piosenka jest brutalnie szczera, opowiada tak naprawdę o związkach i jest również brutalnie krucha. Thank you. jestem nieczystym libertynem i za każdym razem, gdy wyładowujesz swoją złość, tracę zdolność mówienia, wymykasz się z mojego zasięgu i hodujesz mnie niczym wiecznie żywą roślinę, ale nigdy nie widziałaś mnie naprawdę samotnego. Układam plany i rezygnuję, upadam bez ciebie, jestem niczym. Tak sobie myślę, że to było pokolenie młodziaków ubranych w pasiaste t-shirty i modne trampki. Pamiętamy je przecież dobrze. Pokolenie młodych i gniewnych romantyków końca stulecia, bo wtedy właśnie ta płyta się ukazywała, wtedy ta muzyka oblewała świat. Ludzi jakoś tak dyskretnie ukrytych w swoich mikroprzestrzeniach, ale jednocześnie ludzi o otwartych głowach i sercach. Kiedy w 2016 roku Placebo przyjechali po raz kolejny do Polski na koncert i zagrali porywający set na warszawskim Torwarze, to później w nocy po tym koncercie coś takiego sobie napisałem. Napisy szminką na lustrze, trudna miłość, piękna desperacja, obserwowanie szaleńca balansującego na krawędzi wysokiego piętra jeszcze wyższego budynku. Jego triumfalny skok, który nigdy nie był skokiem samobójczym, i ich pełne osłupienia twarze. Hej wy, pamiętacie to? Jeszcze wtedy nie znaliście miłości z telefonów. Jeszcze zostało w was coś nagranego na taśmę. Coś nieobrobionego zerami i jedynkami. Dziś pewnie macie rodziny. Jesteście prawie lub całkowicie ustatkowani. A może to tylko złudzenie? Może wciąż tęsknicie za tamtym zrywem? Kolejny fragment z płyty Without You Nothing dzisiaj w ofensywie tej nietypowej za 16 minut północ, a ja przeskakuję do 2016 roku. Torwar, przyjechali wtedy na koncert i no, tak jak to zawsze było przy okazji ich wizyty w Warszawie, udzielili trójce wywiadu po jeszcze poprzednim zagranym po prostu na odwal się koncercie na Torwarze. Ten był naprawdę znakomity. A wcześniej Brian Molko i Stefan Oldsdal mówili do trójkowego mikrofonu. Brian mówił między innymi takie słowa. Ja w ogóle go poprosiłem w jednym z pytań o to, żeby, czy w jednej z próśb o to, żeby dokończył takie zdanie. Czas spędzony w tym zespole był dla ciebie ważny, bo powiedział, bo przez pisanie piosenek dowiedziałem się wiele o sobie. Zapytałem od razu, czego się nauczyłeś, co było najważniejszą rzeczą, której się nauczyłeś. Powiedział, że jestem kruchy, ale zasługuję na to, by być kochanym. Because I've learned a great deal about myself through the process of songwriting. It's what was the most important thing you learned? You know, that I am fragile, but that I deserve to be loved. Nie mówię o tym, żeby być kochanym przez miliony. Mówię o garstce osób. Przez większość mojego życia walczyłem z tym. Odpychałem od siebie ludzi, którzy mnie kochali, bo nie czułem się godny ich miłości. For a lot of my life, you know, pushed the people who loved me away because I didn't feel worthy of their love. Przez cały czas próbujemy zrozumieć, kim jesteśmy, a kiedy już dowiesz się czegoś o sobie, musisz nauczyć się zaakceptować to, kim jesteś. A search for understanding of who you are, and then once that's, you know, once you discover things about yourself, and then you have to learn to accept them. You have to learn to accept who you are. Zaczynasz wtedy mieć lepsze relacje z samym sobą. You can have a healthier relationship with yourself. No, dopiero kiedy to osiągniesz. And it's only when you have a healthy relationship with yourself that you can have healthy relationships with others. Możesz mieć zdrowe relacje z innymi. Podczas tej rozmowy powiedziałem o tym, że zespół, że Placebo to tak naprawdę dla nich, dla głównych muzyków tego zespołu, piękne odliczanie czasu. No i tu Brian zapytał, no zależy co odliczamy. Co odliczamy? Czas do końca świata? What are we counting down to? Counting down to the end of the world? Life? What do you know? Odliczamy życie tak naprawdę, powiedziałem. Mówi, well, you know. Zaczęliśmy ze Stefanem Oldsdalem pisać piosenki w 1994 roku. So we've done this for basically the whole of our. Więc właściwie robimy to przez całe nasze dorosłe życie. We don't really know. Tak naprawdę nie umiemy robić niczego innego. W tym jesteśmy najlepsi. This is what we're best at. You know, that makes it more precious. Wraz z upływem czasu to wszystko staje się cenniejsze. The feelings that I have are. Dziś czuję ogromną wdzięczność, bo wierzę, że jesteśmy w wyjątkowo uprzywilejowanej pozycji. Pomimo upływu tych wszystkich lat, ludzie nadal chcą nas słuchać. Słuchać naszej prawdy, naszej wizji świata, odkrywania siebie i tego, co wlewamy w nasze piosenki po to, żeby lepiej zrozumieć siebie. Our vision of the world are self-discoveries. You know, that we pour into our songs in order to understand ourselves better. I właśnie dlatego to robimy. You know, that's kind of why we do it. But when the song comes out, ale kiedy piosenka wychodzi na światło dzienne, przestaje należeć do ciebie i należy już do ludzi, którzy lubią twoją muzykę. Like your music. And I hope that they can. Mam nadzieję, że słuchacze odnajdują w naszej muzyce, w naszych piosenkach swoją własną prawdę. Wiesz, być może to jest trochę filozoficzne podejście. Ale powiem ci jedną rzecz. Poszukiwanie tego, kim jesteśmy jako ludzie, as people, as human beings, individually, you know, that search for understanding. Poszukiwanie zrozumienia is what, you know, is kind of what drives us forward, really. Jest dla nas najlepszym paliwem. Sweet Prince. Płyta Without You I'm Nothing. Jeszcze jeden jej fragment. You are the one, mój słodki książę, jesteś jedynym. Wspomnienie, rocznica i tak to właśnie sobie gdzieś po cichutku w ofensywie nietypowo obeszliśmy, ale nie mogłem zostawić października bez wspomnienia tego albumu i jego premiery. I cóż, od tamtej jesieni minęło 20 pięknych lat. Papa. Pa.